في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورة البقرة آخری رکو. قرآن کریم دا اصول چکلا سورت آخری اختتامی باقی کی دا سورت اغا مقاصد و تیشاری او دا اغی عام ضروری و مسائل و اعادی بیا دوبارہ کئی ہے او دویم دا اصول دی دا دین چه کل دا سی یو اهم کاروشی یو دیر مقصودیو اعلی عبادت ناخر کی دعا خام خائی دل تمام اول آیاتونو کې په صورت هغه مقاصد عالیه او ته اشاره یې دې صورت کې اصل بنیادی مسائل ذکر شو داغه تعلق د عقیدې سره مسلې توحید او رسالت هم ناو ذکر کی ابھی آخر کے بعد دعا ذکر کی مومنان تا زیادہ مومنان دعا گانی سنگچی و عمل کئی و عبادت کئی ذکر کئی علم حاصلی درسی ورسر ورسر سوالم کئی اللہنا دا خپل عجزه او د خپل کمزوري او د ډیرو تقصیراتو چې د بندنه کی کنا غلطه او خطاای کی تقریبا علاج نه بغیر د مغفرت د سوال د مغفرت نه چې بخنو والد الله نه سورۃ البقره کې مونږ ویلو چې مسئلہ توحید یہ سلور زلا ذکر کرے پو جدا جدا الفاظ و عنوانات و سرا اول کی لفظ عبادت زیاد راوستے ہو یا ایو الناس عبدو ربکم لاغی مطلب داو چل اللہ زمونگا معبود دے امونگا عبادیو زمي بیا ذکر کړو په لفظ د اولوہیت سره چې لا حکم الا واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم کله چې مونږه د الله د اولوہیت عقیده ساتو د الله ترپنا برکات مونږ باندې راځي کنه الرحمن الرحیم که عام برکات تی او که خاص تی داغی عقیده دا اللہ نساتو بل سوک چالس برکت و خیر نشور کولے یو اللہ دے مالک دا خیر و شر و مالک دا برکاتو یادریم ذلی آیت الکرسی کی دیر تفصیل سرا صفات دا الوحیت بیان کریو چاگی کی اشارہ واد اللہ رب العزت ذاتی صفتن تم چه حیات تے قدرت تے غیب دانی دا دی پکې زیات ذکر کړیو. آخری کې دلته کې توحید بیان کو واقدار سره چې څنګه معبود الله دې رحمان او رحیم الله دې او الحي القيوم دغسی په دې زموږ آسمان کې تصرف او اختیارات د الله دې دا سلورم ځلې مسله توحید ذکر کړه په عنوان او په رنگ د اختیار او د واکدارۍ کې چې اختیارات ټول د الله کبر دی او کحکت دی پر سره د علم اثبات کو چې الله ګوردار سره خبر دی که ظاهر کې صحیح او که باطن کې صحیح که د جبې سو خبري او کلام او که د زړه سو ارادي او عقایدی الله هغه باندې خبر دی بیا ورپسې د رسالت ذکرو کی ته کدي صورت کې د رسالت مفصل مسله بیان شي او اثبات یې کړو په دغه پیداوی شبهات نه سره نزلت ذا رسول نم فضیبان دی اخلی چی سنگا مونگا عقیدہ ساتو دعوی کو چی مونگا ایمان راوڑے دی پا اللہ باندی دغسی پیغمبرون زمونگ نمخ کے مخ کے پدی ایمان راوڑے زمونگ نمخ کے پدی ٹولو صفاتو دا اللہ باندی یقین کرے دی دا رسول ذکر وو کی دا دسخط پا شکل باندی دا طول دسخط موجود دی پا دی باندی مسئلہ رسالت با بیان کی او اشارہ وو کی دا صورت ابتدا تا چل تحویلیو مذل المتقین الذین یومنون بالغیب دا ایمان تفصیل وو کی دلتا چکلنا من باللہ و ملائکته و کتبه و رسلی اٹول اغیر جمع کرل ایمان بالغیب دی طویلی شی اب یہاں اور پسی نور عباداتو اقامت دا صلاة مما رزقنا و ينفقون اغیر تب ہم اشارہو کی جسمعنا و اتعانا اټول مونږه منلی دي بیا بس داغې نه به دعا ذکر کوي چې دا دعا وایي هغه کې د مؤمنانو الله ته خپل عاجزي پیش کول کمزوري پیش کول او دا خپل ګناهونو تقصیراتو داغې سوال کول لله ما في السماوات وما في الارض خاص د الله اختیار کی دي خاص د الله په تصرف کی دي خاص د الله په ملکیت کی دي لام د پاره د ملک راضی همیشه چې مخکې ته نسنی دي کې معنا د ملکیت کې یو جمعہ کی تراشی چی الحمدللہ او دام دا تخصیصی دل دمخ کی سنشتا نمانا دا ملکیت پا کرا دی چی خاص دا اللہ ملک دے خاص دا اللہ اختیار دے دا حقی سو جب آسماننو کی دی وما پی الارضی او دا حقی سو جب آزمکہ کی دی بغیر د الله نه د دې بل مالک نشتا بغیر د دې نه د الله نه بل چا سره د دې اختیار نشتا بغیر د الله نه بل څوک د دې حفاظت نشي کولای تا ټول دا په اختیار کې دا په حفاظت کې دا په ملک کې دي جمله د نفي شرک فی التصرف دا مطلب چې برا او کتا بل څوک نشته. اگر که مخلوق خود اسمانونو ازمکې ډک کړي دي د غیر الله نه، ملائکې پکې را جمع کړي دي، شیاطین پکې را جمع کړي دي، په ناشنا ناشنا نومونو سره چې دا دیو تا دی دیوي، ملائکو ته دا نسبتونه کړي ټولر سه هغې ته حواله کړي دي. دې جمله کې رد راغی په دغه ټولو غلطو عقایدو خیالاتو. ورپسې د علم اظهار چې څنګه متصرف دی، مالک دی، نو دغه سي غیب دان. وان تبدو ما فی انفسکم، اے خلقو که تاسو ظاهر او ښکار کوي او خیالونه او عقیدی چستازو پزرونو کی دی، او تخفوهو یه پت ساته، نالله تا دوار یو شانتی دی، عالم الغیب و الشهاده، یحاسبکم بی اللہ، حساب بکی اللہ تاستر پاغی باندی. زگر خلق و اغیخ کارا چگه والی غیر اللہ تا اگی اخپل کارساز و حاجت روا گرنل، اگی نے دنفی و دنقصان عقیدہ لرل. ان تبدو دغم را لپکی اللہ وی او تخفو کی زگدازی و کخکار سنوی، لیکن ضرونو کی عقیدی وی، ضرونو دن شرک نڈکو. اللہ ای پدی به حساب کتاب کوم، او حساب کتاب بڑی رسانی، فیاو فیر لمن یشاو، بخنبو که اللہ چاہتا چیو گواری چداغی عقائد سیو عقیدی دا قرآن و سنت سرا برابر وی، شرک پکنو غیر اللہ نا اعتماد او یقین نو، صرف پا اللہ باندی یقین او اعتماد، او تاو بخنا کئی پا یغفر لو، او زبور کی او چالا جو غاری چداغی خیالات او قائد تول غلطو غیر اللہ باندی اعتمادو. اللہ علا کل شین قدیر، اللہ پارسوان دی قدرت والا دی. آیت چکلا نازل شیو صحابه کرام تنیو معنا فهم کړی و، زکاری نور عربه باندې پویدل، خو بغیر د پیغمبر نه اغی دیو آیت مطلب خونش معلومولی، زوری چه ظاهر تبیوکات نو یو مانا بیتینا فهم کلا، تدین ادا فهم کلا چلا رب العزت وی چه که زلکی هم سرازی و که بجب هم سرازی، زبادا سر حساب کتاب کوم پٹولو. ناغیوی چه ردا خودی رگرانشو زمون زلکی چه سرازی او زمونگ دا وست نبار خبره دا، زمونگ دا اختیار نبار خبره دا، که باقی اللہ مونگ سر حساب کی خوبص، زمونگ نجات نشتا بیا. زکا زلکی خوخی خبری دور نر علی لکا بدی چرا دی، شیطان وسوسی او خیالاتی اکثر و دی آیت سرا اغیبان دیر بوج را آگئی، تیرا پریشانی راجا رست جکل آیات راغی چلا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا، نو دی آیات تفسیر شاگی سر مفسرین خوتا د نسخ نوم یې خله خدای نه دی مناسب دې ته منسوخ نشي ویلي دا تفسیر یو کو د تبدو او د تخفو تفسیر یو کو هغه په خپل دې جمله نو معلومه ده حضور چې از خاص خلقو ذهن او فهمی کنه ولی تبدو و تخفو که اللہ نسبت دی بندیانو تکڑه دی چی تاسو کارا سوائے او تاسو پزلو کسو ساتے نا دی اختیار خبری شو کن او پخپلا معلوم شو خوا چی اللہ دیتا نسبتو کو خمرات تی نهاغا وسوسی و خیالات تی چی دا دی پا اختیار کی دی که کارا کئیے و که پتئیے دا زمرات زګه دین هغه سونه واته چې به اختیار راځي چې زړه ته عقل ته به اختیار راځي هغه دې کې نه دي شمار دا غیر ډیر نمونه دي وسوسه وته وي او حدیث النفس وته وي او دغسی حاجس و توی خاطر و توی زلکی موی را تیر شو نا دی اختیار نبار دی کنخا خدورا چی بغیر تفسیر نا نکی دا رستو اللہ دا غیات سرا خبر حل کلا چی تاو دی جیسن یری دے اللہ باغی تاسو ننیسی پا بی اختیار خبرو بلکه باغی با امنی سی جاستازو پا اختیار کی خواه آمن الرسولو بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا دین پس دعایاتو ندی او دیتا ویلشی خواتیم دا سورة البقره حدیث کے رازی چه نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ناستو انو یو ملک نازل شو چه نور آغلی چرتا او نبی علیہ السلام لا دا دو تحپی راوڑی یو سورة الفاتحہ او بل خواتیم د سورۃ البقره ده چې دا من رسولنا تر اخره پورې دوه آیاتونه دي چې حدیث کراله چې من کنزن تحت العرش د داوی خزانه راستي چې عرش لاندې ده چې دا مخکې انبیاء ته نه دي نازل شوی ایس یو پیغمبر ده دا اللہ صرف دی پیغمبر لور کرل پا تحپا کی نو دی دو آیاتونو ڈیر لوی فضیلت تی ویلیو نبی علیہ السلام چی من قرآ فی لیلتن کفتاو سوک چی سملی او دا دو آیاتونو ہوئی دان نور ټولو دعاګانو او ذکرونو نه کافی دي بالفرض نور یو نوې فاتحه یو نوې تل کرسی یو نوې سورته ملک یو نوې دا او دا یو نو دا کافی دي اگر ټولو په زیدا کافی کیږي او دا معنا او دویم دا چې کله ته په دا شپه کې مرګ راغی نو په دا ولا پوره دي کفتا د دې په خنۍ د پاره دا دعایا څونه کافی دی ویخه پادامن رسول تر اخره پوره او دې کې مسله رسالت ذکر کړي په دې معنا سره چې څنګه امت ته حکم دی چیمان روڑے پا اللہ باندی او پیغمبرانو باندی او کتابونو باندې او ملائکو باندې. نو دغه سی پیغمبر ته امر او د ټولو نمخ کی ایمان راوړی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون. ایمان راوړی دی پیغمبر په تمام هغه دین او شریعت چې نازل شوی د تا رب زدنا. والمؤمنون او مؤمنانو یؤمنون بالغیب دا ټول پاغي کی مراد وسل کی. فاصله لګو کړه تاسو ونې چې امن الرسول والمؤمنون جزای کړل بما انزل الیه من ربی پاکی فاصله را وسته. دا اشاره دې ته کوي چې ایمان هټول یو شی دی لیکن کیفیت کې فرق شته، درجه کې او مقام کې فرق شته. د زمکه د اسمان پیغمبر ایمان اغزان له ایمان هغه چې کوم اخلاص او هغه چې کوم خشوع او خضوع اغه کې چې کوم الله رب العزت سره قرب اذان لشه او د مؤمنانو اذان لږه مرتبو کې فرق دی کنه. رزق دې دې کې لږ فرق وکړه د اشاره وکړه مرتبو ته. اوس چې بیانې را اشاره د قبولیت ته چې الله ته ټول یو شان قبول قبولیت کې فرق نشته لري چې چا ایمان قبول لري چا نه قبول نه نو کله نه ټول راځي مکر کنه نو دوه میان کې فرق دی ښا مخکې د مراتبو بیانو نو کده رسول او د مؤمنانو میان کې فرق راوست اوس بیان کې د نفس ایمان د مقبولیت نو ټول یو شان چ څنګه الله تعالی پیغمبرانو ایمان مقبول لے دغه سو ته د مؤمنانو کل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله ټول ایمان راوړل دي په الله باندې چې دغه سره کم لایق دی ایمان چې واحد لا شریک به امانی د هر یو ځان ځانله کیفیت څخه الله باندې ایمان راوړل سدي چې وحده لا شریک له بس چې دا عقیده دې راټینګ کړه نو بس هر څه به رااله. او ملائکه باندې چې دا الله مخلوق دې د نور نه پیدا دي معصوم دي ګناه نه کیږي او دا الله په حکم پسې مسخر دي لګولی دي اریاو په خپل خپل ډیوټه باندې وکتبه یو په کتابونو د الله چار څومره دي شمار الله ته معلوم دي او چې داغه طرف نه دي نو هغه حق دي هغه د غلطي او د خدای نه پاک دي ورسله یو په پیغمبرانو د الله سم رضی مونگ بانده دا لازم ندی چه مونگه وشمارو نا یه نمونه واخلو جسوس دی نمونه قرآن ندی اغسطی نو و بس پدی ای پیجنو چه ورسولی هی دا اللہ رسولان دی نبیان دی مونگ داغی پا حق کی دا قیده ساتو چه طول حق دی طول رشتی ندی طول معصوم دی گنا تنا ندی شوینا وڑو کین لوئی دو اٹولو بحق کیا کتا ساتھ ورسولی اس رد کی بڑی رو جماعتنو فرق و باطلو بان اغیبا کی پرخ کاؤ کن سی منل او سی نمنل سی دا سی منل چی دو مرتبی در رسالت نے برا دو ایتوب تا رسولیو عیسائیانو او چې دومره به ادبی او به حرمتی کولا چې باغی باندې اعتراضونه کول زه مومنانو دا بیان دی یقولون و اسره دلتا قفیه کرده خانا دی سوید پیغمبرانو پا حق کی وائی دی لا نفرقو بینا حدیم من رسولی منگا خو جدائی نکو دی طولو پیغمبرانو پا میند که دی یوتنهم یوتن دا سنکو جاوتن جدا کو یا غبان دست شکو کو یا غبان دست اعتراض کو نا یوتن بان زمان پنیز مان دی طول یو شانتی دی طول حق دی طول معصوم دی جدائی نکو منگ پمین دی یو دی پیغمبرانو کی دادا غیو قول لی وقالوا اوای بیا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر درت په بنی اسرائیل تقریباً الله غره او چت او ته وی چې خذوماته ناکو واسمعوا نغیبی سمعنا واسوینا خلی یوسوی پڑکی بلسو یا چه غر پی دا پاس اونو یوسوی چلری شدنو بلسوی داگی خبرو کی فرقو نمومنان اللہ تا اظہار کئی چنا مونگا ستا کلام واورید نمونگا تابداری کو چه صدینو حق دی اٹولو باندی با مونگا عمل کو دیو حرف نه انکار نکو واتوانا وامریدو عمل پیوم کو عقیده پیوم ساتو او دا مونږ د خپل نجات ذریعہ ګرځو غفرانک ربنا ری الله مونږ ته تا خپل ایمان وسیله کنا دا زنه چې شروع شوه دا ایمان چپا اللہ باندی او پا کتابونو باندی پا ملیکو باندی او پی غمبرانو باندی دازمونگ ایمان دی اور سر عمل دا وسیلہ کو تا تا او غفرانکا سوال کو دا بخنی فیل ور سر دی نطلبو غفرانکا نسألو غفرانکا سوال کو استانا دا بخنی سوال کو گنانگار یو دیر غلطه او خطاره کی گی رانا نو بس دا مطالبه که نور سنا مال نگوارو دنیا نگوارو لکه دنیا پرست چه گواری که نا غفرانا صرف ستا بخنا گوارو ربنا ای رب زمونگا ویلیک المصویر او زمونگ دا عقیده دا چه تا تراتلل شتا تا سر ملاقات شتا تا سرا پیشی دا طولی دا دنیا مسئلی با تا تا پیش کی او زمونگ دا طولو اعمال و حساب کتاب بکی گی پیلے کلمسویر عقیده دا قیامت نا قائدو مسائل و بنیادی خبری ذکر کری لیکن دمخ کی آیات نا مومنانو ته یو مشکلات راغلیو دا وړي رګرانه شو ودي آیت کې الله دا غي اصلاح وکړه چې نه الله چریتا سبحان دې داسې حکم نه لازمي چې استاد اوس نه باري خو دې اختیار نه باري دا وړي رګرانه خبرې چې کنه زړه کې سرازي او الله تاسو سره باغی باندې حساب کتاب شروع کی نا حدیث کی مراغلیو نبی علیہ السلام تب کسان رال او تب ایوی چیزا مونگ زلکی دا سی خبر رازی چی مونگا دا جرعت نشکولی چې په جبه باندې راوړو او تا ته اظهار وکړو. ډېر ناکار خبرې، ډېر ناکار. نبی علیہ السلام وی چې تاسو راغلی استاو زړه کې دا خبرې ریوي او وی ذالک صریح الایمان، دا ښکار ایمان دی، دا صریح ایمان دی. څنګه ته صریح ایمان وی؟ وی ځکه چې دا خبره ټوله شیطانی دی چې دا زړونو کې راځي، دا شیطانی وسوسې دي. ا چې کوم سره په دې باندې بدګنی نو جزار چې د ایمان کامل دی، کني انور خو ته غړیږي داسې خبرو ته او داسې وسوسو ته او داسې شیطانو ته. هغه خو بیا سترګې پټې کیږي که بیا ما خوب ولیدو، چونګې ستاسو ایمان کامل دی نو تاسو په دغه باندې بدګنی دا د ایمان علامه ده، په دې خپګیږي ما دا هنر واسنه کیږي نو دا کار وکړي نو دا مطلب خدای چې ستاسو نه د ایمان واخلي، دا خزانه ده له لوټ کی اغوام کی. او چې په دغه واسنه راځي نو اخوا دې خوا کیږي، کله وسوسه کوي کله بل وسوسه کوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تکلیف ناچی په یو تن باندې مگر داغه د وس مناسب. پښتو کې متوس ویل شي کنه، یره یو وس مين نشته نو هغه دا وسعه ده، پس بدل کړي ده. وسع ستوي ما يعمل به الانسان على اليسر والسهوله، چې انسان عمل کولی شي په یو کار باندې خو په اسانتیا او په سهولت سره، هغه ته وسع ویل شي. او چې مشقت او مهنت سره کې هغه ته جهد ویل شي. جهد نه دی ویل، الذين لا يجدون الا جهدهم بل زهر دلته کې وسع ویل ځخه خپا زادې سره. امی سالونه هم دا سیدی مفسرین وی چولی کمونگا در روزی لسمون دا کونو نشو کولی، دا پینزو خوڑیر پاسانا کولی شو کلسو یمبا کولو دا وسعا دا. ولی مونگا پا کال کیومی آش روجنی سنو دوام نشینی وی دا سگران کار خونه دی، پوچی یو اکلی دن دا وسعا دا کر دیر آسان اکلی دن. مونگا جی پا عمر کی یو حج کو نوار کال نشو کولے، فاللہ سانا کلی دا کنا دا دا وسع مانا دا خان دا سی چی دے وسر دور نورم کولی شی، چی دا اللہ پی سمر لازم کلی دے دوی دومر نورم کولی شم فاللہ وی نظف و دانکم کنا تکلیف کنا چون کنا دا استاوستا گورم خان نوچی کم می درباندی فرض کلی واجب کلی دی اگر خو کول شي په هر وخت کې که ځوانه کې او که بډاوال کې، لها ما کسبت د دې نفس د پاره فائدہ مند دي هغه نیک عمل چې کړی دي، علیها ما اکتسبت د دې نفس باندې بابوجي هغه بد عمل چې کړی دي. وګور الفاظ جدا کړی د نیک عمل سره کسبت ویلې، کسبت مجرد هغه چې لکه سره به تکلیف نه مومي، نیک عمل ته د دې نسبت کړي او بد عمل ته نسبت کړي د اکتسبت چړي رګرانه ډیره مشکل ډیر پګرانه یو کار کوي هغه ته اکتسبت وی. نشکال لی عقلی، عقلی اشکال لی اغدا دی چی گورا نیک عمل گران دی، هر وقت باو دست که بیاو منز که بیاو د جامع خیال وساتي د مکان خیال وساتي دا ګران کار دی بد عمل خو ګران نه دی خو بس ورزه چې ارسو شو سرګي به پټاوه هغه کې څه ګران دی هغه د سنغواړي غسل نه غواړي نور سنغواړي کنه په کار دادی چې دا کسبت یې دا غي سره ویلې بد عمل سره ډیر پاسانه کی ایک تصبت یې د نیک عمل سره ویلې دا ګران دی روجي او منځونه حجونه زکاتونه دا ګران جواب دادی چې نه په دې دنیا نظر مکوه بس ستا سوال به حل شي خود دی دنیا بای نظر مکوا آپا لنظرو که آخرت تا خواه چه آخرت تا نظرو کی نو نیک عمل با تڑی رسان معلوم شی زکا چپی او حرف تا للس نیکا ملاوی تبا دی تگران ہوئے چی مالی فلامیم اوی نخلمی خوک شوا ستلی شوا ما پسر می درد را گئے نا ایس را انیکه بګی دیر شمیلاو شو دا ګران شو که آسان شو چې هغه ځکه وګوره په آخرت غاړی تا نو بیا نه کمل آسان دي ځکه چې هغه سمرات یې ډیر بهتر ډیر ناشنا دي ادا بد عمل چې تاسو دنیا کې آسان ښکاری کنه چې بانګونه منځونه پرې دوا کینا ځان تمیز ولګوا او بوتل کیدا از جسد دی خواهی اگر اولا آسان دی کن خوچی اخیرت تی او گورنو دیر گران دی او کن داغی بوج دیر گران دی اپلا قرآن پاغی نظر چی خواه نوزه که دنی کامل سر کسبت ویلی دی چی دا دی پاسان تی او پوشی چی دا سمرا سانو او دا بد عمل پا نتیجه و پا عاقبت چی پویشی نو او ډیر ګرانی ښا ربنا ای رب زمونږه لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا مونږه منی سیم که زمونږ نه ییر شي ایا مونږه خطا شو دا خواسیم نه نیسی حدیث کرا غلی رفعا ان امتی الخطأ والنسیان چو زمان دا امتنا دا بوج لرشوه دا جدی اللہ پا ییرا و پا خطأ ننیسی دا مانا نو سوالو چو بیا دا دعا سلکو چو نو نیسی بیا سوال سلکو چو ربا منیسی مونگلا کزا مونگ نییر شی یا مونگ خطا شو نو یو جواب داده چه دا شکریه ده کنه چه اللہ معاف کلو کنه خیر ده شکریه ده پاره بے بار بار وایو چه اللہ ده مونگ استاغ احسان نیری گی مونگ دورا نمک مردار نیو چه تا مونگ با اندوم را احسان کلی مونگ بے بیا بیا وایو خلقو تا چه گورا ده مونگ اللہ سمر پا مونگ مهربان ده چه مونگ پا یه را ننیسی پا خطایه ننیسی تا خبره ازویم جواب دا کئی چه دا نسیان نمرات ترک دے پری خودل او دا خطای نمرات گناہ دے اگا معنی تینا دی مراد آغا خپلی خوا اے ربان منی سی مونگا کمونگا یو عمل پری خود دا کہ انسان دے یو حال نہیں کنا خوا کل نا وقت ای کل وقتی او وقتو انا یوم چرت خطایو کڑا قصدن نوی اللہ مونگا منی سی پدی باندی ربنا ای ربز مونگا ولا تحمل علینا اسرن مفرز کے پا مونگ باندی گران حکمنا کما حملتو علی اللذین من قبلنا سنگا چتا فرز کلیو لازم کلیو باغی قومنو چمخکز مونگناو داغی عبادتونا گرانو داغی توبی استل گرانو داغی پاکوال گرانو منزونه ګرانو روجی ګرانی وی یا الله مونږ باندې دا مفرض کې مونږ ډیر کمزوري یو دا معنا ده دویم اسر هغه ګناته وی چا قابل معافی نه ني نه معاف کی بیا وداش ایربان مراولی په مونږ باندې داسې وخت چې مونږ نه شرک شي لکه چې تا راوستي او دا ډېر لوی جرم پاغې قومونو چې مخکې زمونږ نه وو او لاړو جهنميان شو یا الله مونږ دغې بلا نه وساتي دا خو معاف کېږي نه که نه اسر بوج ته وي ربنا يا رب زمونگا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به مفرض کې پمنګ باندې ملزمې پمنګ باندې هغه سزاګانې چې زمونږ طاقت نه پاري بل سزاګانې داسې کړه چې انسان دغه طاقت نشي بوج نشي برداشت کولی یا اللہ مونگ تپاغی کیا سانتیاو کی یا عبادات دا دین تینا مراد دی سخت ما لا طاقت لنا بے ممجبورا کہ مونگا پدا سے احکامو چیزا مونگ طاقت نہیں پاغی باندی زہر سا اللہ ماب کری دی پدے امت باندی اگر پوج پی نراو لی اگر پخواچو دته دین ډیر آسان کړل دی او ویلی دی زې په زې جما جعل علیکم فی الدین من حرج الله تعالی سبحانه په دین کې هیڅ تکلیف نه دراوست یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر الله خو دا زور لګولې تاسو باندې آسان تیا کړی دا سختی نه کړی ها دا مونږه دا وی اظهار کو دا اللہ دا نعمت اظہار کو چل اللہ مونگ باید دمر احسان کرے دے چمونگ اید مخ کے امتونو پشانتے پسختے کے نوی رانی ولی چی دا مونگ توبہ بید قتل ننما قبلی گی دا مونگ جامع بید اوپو ننپا کی گی دا سڈیر دا مونگ زکاة بخانو پشانتے نے چیغی وصل ورمہ برا خوار کولا او مونگ نا سلوی اختما واری داغی بوجن نا اخلاص کریو که نخوا دا سنور گران گران عملونا و حکمونا اگه مونگ تماب کری دی نو آخر کی دعا دا او دعا کی دا مطلبی چه انسان تا دا دریو خبرو نا تکلیفی پریشانی یو دای چې مخکې تنا سشيوي جهالتي ناپوي نادانی وکيږي د انسان نه کنه یو دای په حق کې سوال کوي چې الله دویم دراتون کې ژوند په حق کې الله سره وعده کوي چې الله مونږه بچ کی یا الله مونږه وساتي څه پته لګي چې راتلون کې وخت کې ولاس کیږي دا ډېر ضروري خبره ده پټه خزانه ده تلې سوچو کې نو یا په خاني خو چې دې وخت پاتې نشو او دا ظلمونه دا سختي او دا هون لیدو کنه خو چې لارښت و نور سکی او دریم د خپل عمل چې الله مونږ خو د خپل وس کار کړی چې سم وس کېدو نو کلیم دی ستا عبادتم کلی دی ستا حکمونم منلی دی نو مونگ ستا رحم غوارو دام بل سلو ندی کلی بس او دید پارا جتب مونگ باندی رحمو کی لعلکم ترحمون لعلکم ترحمون قرآن کی بیا بیا راغلی دی دا دری خبری زکا اکلی وعفو عنا دمخ کی گناہنو او غلطو خطایو پا حق کی مونگ تمافیو کی اروان کی عفو ویلی شی روانو لطخا یو شی اولی که دیوال باندی یا بدن ابی اپا سابنو ویندی کنا ایس اثر پاتی نشی دیتا عفو ویلی شی نوی اللہ اگر روان که اگر سوم چکلی وغفر لنا او بچ که منگا دراتون کی وقت گناهونو نام زګه غفر ستر توي مغفر ډال توي دا د بچاو سبب کناخه یا الله زمونږه د ګناونو میان کې ډېر فاصله راولې مونږه اوساتې د ګناونو نه پراتون کې وخت کې ورحمنا ارحمو کې پمونږ باندې دې خپل نیک عمل په جوان چې دا کو صرف دې لپاره کو چې ستاره رحم نور سو مغرض نشته په دنیا کې ښا کله چې هغه راځي یا وای چې هغه په دل تزان سمي عدل ته په پوزیشن پیدا کړي ناغه نه یو مونږه مونږه سکون صرف دې لپاره چې استاد رحم او رحمت امیدوار یو انت مولانا ته زموږ مولایا مونږ دې غلامان یو انت مولانا ته زموږ مالک یې مونږ دې بنديان یو او زمونږه ډیره سخته مقابله شروع د دنیا کې ځکه مونږه استاد وحدانیت ته خورولو کوشش کوو استاد کتاب در رسولو کوشش کوو چې دنیا کې توحید او سنت ښکار شي ا مقابله کې خلق دې ناغي یې منی کوي هغه مخنیوي کوي نفنصرنا علی القوم الكافرین سوال کو جی الله مونگا زمونگا بیزتیو نکی مونگا ملامتا نشو دشمنتا مونگ لامدت راکی پدی قوم کافرانو جستا دا دین غالب شی او داغی دا دین مغلوب شی ستا وحدانیت پا دنیا کی اخکار شی او شرک ختم شی لگا سنگ چی ختم شوی او چی وقل جا الحق و زحق الباطل قرآن او سنت په دنیا کې خوارشی هواګانی او د دنیا نه دا نور تورې تیارې لري شي د شرک او د بدعت او د رسم او رواج زور اور کې مونږ په دې قوم کافرانو نو په لګو جملو کې بیا اشاره وکړه انت مولانا کې توحید او سنت او فنصرنا کې jihad او انفاق دا سلور مزامینو چې سورۃ البقره کې بیان شو ناخر کې بیا اعاده وکړه واخر دعوانا سبا خیر و چټی ښه